ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत की महिमा और कहना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत कृष्ण से अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है। कृष्ण तुल्य भागवत, वो चैतन्य महाप्रभु का विचार आज सुबह कथा में, आज सुबह कल शाम को बोला था। कृष्ण तुल्य भागवत, श्रीमद् भागवत वो शास्त्र है जिसका विषय भगवान है। तो भगवान जैसे इस भौतिक संसार में कभी सदैव उपस्थित है, परंतु सामान्यतः अप्रकट होते हैं और कभी कभी प्रकट होते, स्वयं प्रकट होते। तो श्रीमद् भागवत उस प्रकार भी भगवान स्वयं प्रकट, अर्थात अपनी इच्छा से इस भौतिक संसार में आते हैं। हमारी स्थिति, हम जो मायाबद्ध जीव है, हमारी स्थिति ये है कि हम 84 लाख जीव जाति में जन्म लेते हैं पूर्व कृत कर्म फल के अनुसार, और भगवान स्वाधीन स्वतंत्र है और भौतिक प्रकृति के नियमों से अधीन नहीं है। तो कृष्ण भगवान कभी कभी स्वयं आते हैं इस भौतिक संसार में। इसके बारे में भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवाम माया। मैं अज हूं, श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म नहीं होते। अर्थात भगवान कृष्ण साधारण जीव जैसे जन्म नहीं लेते, तो फिर भी जन्म लेते, जन्म लेते परंतु जन्म नहीं लेते। दोनों वचन सत्य है भगवान के बारे में, सब कुछ संभव है भगवान में। तो अजो भी सन अव्यय आत्मा, कृष्ण का कृष्ण इनके रूप से अभिन्न है और वो रूप अव्यय है। इसका मतलब श्री कृष्ण का दिव्य रूप में सच्चिद आनंदमय रूप, उसमें रोग, किसी रोग नहीं होते, वृद्धावस्था कभी भी नहीं होते, दर्द नहीं लगते। श्री कृष्ण का रूप अव्यय आत्मा है और वे सभी जीवों के परमेश्वर है और कभी कभी भगवान कृष्ण अपनी इच्छा से अपनी माया से अपनी कृपा से प्रकट होते हैं इस भौतिक संसार में। तो इस प्रकार भगवान सनातन है और कभी कभी भौतिक संसार में प्रकट होते, कभी कभी नहीं। इस प्रकार भी श्रीमद् भागवत सनातन है और कभी कभी मानव समाज में प्रकट होते, कभी कभी नहीं। परंतु चूंकि श्रीमद् भागवत का विषय है भगवान और भगवान सनातन है, तो इसलिए श्रीमद् भागवत भी सनातन है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत कोई सामान्य भौतिक साहित्य नहीं है, जो एक व्यक्ति जो भ्रम प्रमाद विप्रलिप्स कर्णा पठव से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे कुछ व्यक्ति का मन में कुछ काल्पनिक कथाएं आते हैं और वे लिखते हैं और ऐसे पुरस्कार मिलते हैं। और श्वविद्वरा हौष्ट्र खराय ऐसे व्यक्तियों ऐसे काल्पनिक विषयों के लेखक की प्रशंसा करते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत उस प्रकार प्राकृतिक भौतिक वस्तु नहीं है। श्रीमद् भागवत भगवान जैसे इस भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से सदैव परे रहते हैं। और हम जो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से पीड़ित रहते हैं, हम वो भौतिक प्रकृति का उत्पीड़न से विमुक्त हो सकते हैं श्रीमद् भागवत की सेवा करने से। श्री चैतन्य भागवत में कहा गया है, आदि मध्य अंते भगवते एक होय विष्णु भक्ति निद्ध सिद्ध अखोय अभय। तो श्रीमद् भागवत आदि अंत्य मध्य अर्थात प्रथम श्लोक लेके अंतिम श्लोक तक श्रीमद् भागवत का विषय है। भगवान भक्तों और विशेषकर वो भक्ति भाव जो दोनों के बीच में है, भगवान और भक्तों के बीच में है, कि वो भक्ति कृष्ण भक्ति कोई सामान्य भाव नहीं है, शुद्ध कृष्ण भक्ति है। अक्षय अव्यय दोनों शब्द तो लगभग एक ही है, इसका मतलब कि कभी भी नाश नहीं होते, सनातन है, अलग अलग धर्म है। नहीं, एक्चुअली धर्म तो एक ही है, परंतु आधुनिक हिंदी में धर्म शब्द का अर्थ है अलग अलग संप्रदाय का विश्वास। तो इस प्रकार क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख पारसी जैन इत्यादि अलग अलग धर्म होते हैं। तो इस प्रकार मानव समाज में कभी कभी कुछ लोग का एक प्रकार का विश्वास होते हैं और ऐसे एक दल बनाते और उसको बोलते ये हमारा धर्म है, परंतु भगवत धर्म उस प्रकार नहीं है। भगवत धर्म सब जीव का धर्म है, सनातन धर्म है। तो शायद एक जीव अलग अलग विश्वास करेंगे, एक जीवन में भी लोग धर्मांतरित हो सकते, परंतु वास्तविक धर्म सबके वो जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। तो कुछ लोग भूलते हैं और बोलते हैं मैं नास्तिक हूं या मैं क्रिश्चियन हूं, मुस्लिम हूं, हिंदू हूं, परंतु वास्तव में सब जीव कृष्ण के सनातन दास है। और इस तथ्य प्रचारित होते हैं इस भौतिक संसार में श्रीमद् भागवत के द्वारा, विशेषकर श्रीमद् भागवत में के द्वारा। और बहुत शास्त्र है और कुछ कुछ शास्त्रों में कुछ कुछ वाचन मिलते शुद्ध भक्ति के बारे में। पद्म पुराण में कुछ बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है शुद्ध भक्ति के बारे में, जैसे एहा यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निकलस्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में मन थन और वचन से पूरा तन्मय होते हरि भक्ति में, वो व्यक्ति जीवन मुक्त है। तो ऐसे पद्म पुराण में शुद्ध भक्ति के बारे में कई श्लोक है, और कई श्लोक है जिसका साक्षात शुद्ध भक्ति का संबंध नहीं है, परंतु श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत में आदि मध्य अंत भगवत एक होय विष्णु भक्ति नित्य सिद्ध अखोय अभय। तो श्रीमद् भागवत का विषय है भगवान, भक्तों और भक्ति, और कुछ नहीं है। और भी चैतन्य भागवत में कहा गए हैं, भागवत शास्त्र से भक्ति तत्व कह है ते भागवत शाम कौन शास्त्र न है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का विचार है कि अन्य अन्य शास्त्रों में भगवान की भक्ति का वर्णन है, परंतु भागवत में जिस प्रकार भगवान की भक्ति का वर्णन है वो अन्य शास्त्रों में नहीं है। जिस प्रकार भक्ति तत्व का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, कोई अन्य शास्त्र में नहीं है। विष्णु भक्ति का महत्व, विष्णु भक्ति की सर्वश्रेष्ठता, कि शुद्ध भक्ति के अलावा किसी दूसरा उपाय किसी जीव को कुछ वास्तविक आध्यात्मिक लाभ प्रदान नहीं कर सकते, यही सब सिद्धांत श्रीमद् भागवत में है। श्रेयश्रुति भक्ति मुदस्य थे विभो विशंति केवल केवल लभ्य। तो ऐसे ही बहुत बहुत श्लोक है श्रीमद् भागवत में जिसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन है, सर्वश्रेष्ठ का वर्णन है, और सब अन्य की सब अन्य उपाय दुर्बल है जीव का कल्याण प्रदान करने के लिए, ये सब वर्णन है श्रीमद् भागवत में। इसलिए श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र है। और चैतन्य भागवत में कहा गया है जैन रूप मत्स्य कर्म आदि अवतार अविभाव तिरुभाव अपने है। तो मत्स्य अवतार कर्म अवतार ये सब विष्णु तत्व, हम विष्णु तत्व प्रभु के घर आया है तो विष्णु तत्व के बारे में कम से कम एक शब्द कहने चाहिए। तो विष्णु मत्स्य कूर्म नरसिंह वामन आदि अवतारों सब विष्णु तत्व है, मतलब जीव तत्व तो नहीं है, सामान्य नहीं है। तो मत्स्य के रूप होते हुए भी वो मत्स्य अवतार विष्णु भगवान है, ये बड़ा रहस्य है। तो विष्णु भगवान कभी कभी चाहते हैं मत्स्य के रूप में प्रकट होना। तो इस प्रकार मत्स्य अवतार का अविभाव होते तिरुभाव अर्थात आते जाते हैं। तो उस प्रकार श्रीमद् भागवत कभी कभी मानव समाज में प्रकट होते, कभी कभी अप्रकट होते। विशेषकर इस युग में प्रकट है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। वो श्रीमद् भागवत अभी पृथ्वी के 80 भाषाओं के अधिक में प्रकाशित है और श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद के तत्पर्यों के साथ का प्रचार से पूरी पृथ्वी में बहुत से लोग भक्ति तत्व, भगवत तत्व, विष्णु तत्व के बारे में ज्ञान मिलते हैं। तो अभी श्रीमद् भागवत प्रकट है, पुस्तक के रूप में भगवान प्रकट है और बुद्धिमान लोग इस श्रीमद् भागवत का प्राकाठ्य से लाभान्वित होंगे। श्रीमद् भागवत का महत्व समझ के श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे और श्रीमद् भागवत से प्रचार करेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे और इस प्रकार उनके प्राण के समान श्रीमद् भागवत बना के उनके सुदुर्लभ मानव जन्म आध्यात्मिक रूप से सफल बनेंगे। तो ईश्वर और चैतन्य भागवत की कथा श्रीमद् भागवत के बारे में। ईश्वर तत्व जैन भुजने न जाए, ए मत भागवत सर्वशास्त्र गाय। तो जैसे भगवान के अवतारों के पूर्ण वर्णन करना संभव नहीं है क्योंकि भगवान के अवतारों के गुण असंख्य अपार है, तो उस प्रकार श्रीमद् भागवतम। तो सामान्य लोग का विचार है श्रीमद् भागवत एक ग्रंथ है और पूरा दुनिया में अनेक ग्रंथ है और एक है श्रीमद् भागवत। परंतु श्रीमद् भागवत का पद और सब ग्रंथों के ऊपर है। तो भौतिक साहित्य है और उसके अलावा वेद शास्त्र है। तो अन्य वेद शास्त्रों की तुलना में भी श्रीमद् भागवत की स्थिति बहुत बहुत ऊपर है। वास्तव में श्रीमद् भागवत का तुलना करना संभव नहीं है क्योंकि भगवान से अभिन्न है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला सब भगवान से अभिन्न है और सब नाम, रूप, गुण, लीला का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। इसलिए श्रीमद् भागवत की स्थिति इस भौतिक विश्व का विचार के परे है। भगवान इतना दयामय है कि स्वयं के बारे में वे हमको ज्ञान देते हैं श्रीमद् भागवत का माध्यम से। प्रेममय भगवत कृष्ण श्रीअंग चाहते करें जत गोप्य कृष्णेर अंग। तो प्रेममय भगवत श्रीमद् भागवत प्रेममय है। जैसे भगवान कृष्ण प्रेममय है तो वैसे श्रीमद् भागवत जो श्री कृष्ण से अभिन्न प्रेममय है। इस श्लोक में कृष्ण श्रीअंग तो कृष्ण के अंगों, इनके रूप गुण नाम सब कुछ इनके इनसे अभिन्न है। तो इस प्रकार प्रेममय भागवत कृष्णा से अभिन्न है। हे न भगवत कौन दुष्कृति पड़े, नित्यानंद अंध करे तत्व न जाने, परंतु यदि कोई अभक्त इस श्रीमद् भागवत का व्याख्या करना चाहते हैं तो नित्यानंद प्रभु उसका ज्ञान नष्ट कर देते जिससे वो वास्तविक तत्व समझ नहीं सकते। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत का वर्णन है चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, और श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव महोत्सव सामने है। श्रील प्रभुपाद स्वयं बोले कि मेरे सब ग्रंथ मेरे मुख्य प्रदान है, और श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में उनका मुख्य प्रदान था इस श्रीमद् भागवत। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जैसे श्रील प्रभुपाद से बार बार सुना था, इस श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए और श्रीमद् भागवत की वाणी का प्रचार कीजिए, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का वितरण कीजिए, और श्रीमद् भागवत में सब उपदेश जो है अपना हृदय में ग्रहण कीजिए पूरी श्रद्धा से, और इस प्रकार उससे क्या फल होगा। शुनुयाद श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। श्रीमद् भागवत में ये प्रतिश्रुति कि यदि कोई श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं और प्रयास करते हैं वो सब समझना हृदय में, तो तुरंत भगवान स्वयं उनका हृदय में प्रवेश करेंगे अर्थात प्रकट होंगे। यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत का पाठ करने से हम हमारे अति दुर्लभ मानव जन्म आसानी से सफल बन सकते, हम भगवान की धाम जा सकते। कृष्ण कल उस श्लोक से हम पाठ किए हैं, कृष्ण स्वधाम भगते धर्म ज्ञान आदि भी सह खलो नष्ट दृशामेश पुराण आखो धुनोदिता। भगवान श्री कृष्ण द्वारपयुग का अंत में अपने धाम लौटे गए, और वे धर्म की मूर्ति है ज्ञान की मूर्ति है, इनके साथ धर्म ज्ञान आदि सब चले गए। तो हम जो इस कलयुग में अंध जैसे हैं, हम श्रीमद् प्रकाशवान श्रीमद् भागवत से हम आलोक मिलेंगे, आध्यात्मिक प्रकाश मिलेंगे श्रीमद् भागवत जो भगवान जैसे है, जो सूर्य जैसे है हमको ज्ञान देने के लिए। तो जैसे भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए, तो हम यदि भगवान से अभिन्न श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए तो हम भी भगवान के धाम जाने के लिए अवसर मिलेंगे। तो और बहुत कुछ कहना चाहिए, श्रीमद् भागवत की महिमा में, तो अभी इसके बारे में मैं समाप्त करता हूँ, और यदि किसी का प्रश्न हो तो पूछे। दूसरा माइक नहीं। दो मुख्य दल थे जो भागवत में अविश्वास किए है, और पुराण शास्त्र हमारे दो तरफ से आक्रमण आया था। कुछ लोग बोलते थे और अभी तक बोलते है कि हम भक्ति करते हैं, और जो लोग जो शास्त्र पढ़ते हैं वो तो भक्त नहीं है, ज्ञानी है। और दूसरे प्रकार के लोग बोलते थे कि हम वेद पाठक है और श्रीमद् भागवत निम्न है, तो सही शास्त्र नहीं है। तो अलग अलग तरफ से आक्रमण होते है। सब लोग तो श्रीमद् भागवत का सिद्धांत ग्रहण नहीं करते। श्रीमद् भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर ऐसे लोग को समझाए या प्रयास किया समझाना, क्योंकि कुछ लोग है कि जितने भी हम शास्त्र का प्रमाण देते हैं और किसी भी प्रमाण देंगे तो ग्रहण नहीं करते। सत्यवाणी यही नीचे है, वो दो पुस्तक क्यों हाँ, हम भगवान की महत्व कहते हैं तो भक्त समाज के बीच, अभक्तों तो स्वीकार नहीं करेंगे। विशेषकर हम भक्त समाज के बीच भगवत की महिमा कहते हैं, और अभक्तों के बीच में हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग तो कम से कम तो वेद शास्त्र मानना चाहिए। ऐसे कुछ लोग हैं जो बोलते हम वेद शास्त्र को मानते लेकिन पुराण शास्त्र को नहीं। लेकिन जो लोग तो पूरा वेद पुराण वो सब शास्त्र को अविश्वास करते, तो ऐसे लोग को श्रीमद् भागवत की महिमा कहने से कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसे लोग की बुद्धि या विचार तो बहुत निम्न है। ऐसे लोग से शिल प्रभुपाद तो शास्त्र प्रमाण तो ज्यादा नहीं दे, तो तर्क और न्याय से शिल प्रभुपाद ऐसे लोग को बताए। एक्चुअली शास्त्र से जैसे देहिनोस्मिन् यथा देहे कुमार, तो शिल प्रभुपाद ऐसे वो श्लोक नहीं बोल के शिल प्रभुपाद तो ऐसे लोग जी जो जीव सनातन है तो अविश्वास किया, तो ऐसे श्रील प्रभुपाद बोले कि हम देखते हैं कि शिशु जो है तो धीरे धीरे बालक होते, बालक तो युवक, युवक तो वृद्ध, और वृद्ध तो मर जाते हैं, व्यक्ति तो एक ही रहते हैं परंतु शरीर और मन परिवर्तित होते हैं। तो स्थायी क्या है वो व्यक्ति, तो व्यक्तित्व आत्मा का छिन्न है, तो इस प्रकार शिल प्रभुपाद प्रचार किए थे। वो शास्त्र के अनुसार है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कुमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्ति ही। परंतु श्रील प्रभुपाद तो शास्त्र श्लोक नहीं बोल के वो शास्त्र का ज्ञान ऐसे मूर्ख लोगों को समझाना प्रयास किया थे। सो प्रश्न क्या है? भक्तों के बीच ये प्रचार होना चाहिए। क्या है प्रश्न? भागवत का हमारा परम प्रमाण वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र, वेद, उपनिषद सब पूज्य है, परंतु इस कलि युग में लोग की बुद्धि कम है, शास्त्र पढ़ने में रुचि कम है और जीवन आयु कम है, इसलिए और सब कुछ जो हम सब अन्य शास्त्रों से मिल सकते हैं, हम केवल इस श्रीमद् भागवत से मिल सकते हैं। इसलिए हम महत्व देते हैं सभी शास्त्रों को, परंतु अव्यवहारिक है कि हम सब शास्त्र पढ़ेंगे। सब शास्त्र का सारांश श्रीमद् भागवत में संकलित है, इसलिए हम ज्यादा महत्व देते हैं श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने में। विद्याभूषण ने वेदांत सूत्र के ऊपर जो गोविंद भाष्य रचना की, वो स्पेसिफिकली एक हमारे संप्रदाय को चैलेंज हुई थी उसको स्थापित करने के लिए उसकी रचना की। तो अभी के समय में जब ऐसे चैलेंज नहीं है तो क्या औचित्य है, क्या भक्तों को भी वो पढ़ करके उसमें से मतलब एक है कि सबके लिए बालदेव विद्याभूषण की वेदांत सूत्र भाषा, गोविंद भाषा सबके लिए पढ़ने का जरूरत नहीं। सब कुछ जो आप उससे मिल सकते हैं, आप श्रीमद् भागवत विशेष का शिल प्रभुपाद का संस्करण श्रीमद् भागवत का उससे मिलेंगे, और विशेष आपत्ति का निराश करने के लिए और तिरस्कार करने के लिए कुछ भक्त वेदांत सूत्र का अध्ययन कर सकते, लेकिन सब के लिए नहीं है। कितने शास्त्र है, क्या हम कितने शास्त्र में निपुण हो सकते? श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है और लगभग सभी श्लोक का ठीका है अलग अलग ठीकाकारों से, और चैतन्य भागवत भी विशाल है और चैतन्य चरितामृत भी विशाल है। श्रीमद् भागवत गीता तो छोटी होते हुए भी एक महान सागर जैसे है, तो एक्चुअली हमारा वैष्णव समाज में कुछ विशेषज्ञ होने चाहिए। एक भक्त की विशेषता श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद, एक भक्त दशम स्कंद और चैतन्य भागवत के एक गीता, एक या अनेक, लेकिन सब भक्त तो इतने सारे शास्त्र पढ़ने के लिए समय नहीं मिलते। भागवतम को उसका भाष्य समझ करके उसके सब आर्ग्यूमेंट जो है वेदांत सूत्र उसमें सब आ ही जाता है। एक ही उत्तर है, स्पेशलाइजेशन है, सबके लिए नहीं। Actually, Vedanta Sutra samajhne ke liye to pahle Sanskrit sikhna chahiye aur Shad Darshan sikhna chahiye. Keval kisi bhashya padhne se sab kuch samajhna sambhav nahi hai. Bahut bada kaam hai, bahut lamba samay lagega. To samanya bhakti prachar ke liye aur hamari भक्ति का पालन करने के लिए और सब कुछ जो श्रील प्रभुपाद के पुस्तक में वो यथार्थ और यथेष्ट पर्याप्त. हरे कृष्ण.